العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود سورة البروج مكي سورة تي پس ده سورة الشمس امخ کی ده سورة التين نازل شوه ده نزول کی وش پیتم ده او ترتیب کی پینزا اتیایم ده مخ کی سورت کی زورانا وا ده ایمان پا نر اوڑلو باندی نوس آغا خلقو لا نور زورانا ورکی او داوی چی ایمان خو نر اوڑی خود ایمان مقابله کی دا خلق زورانا ورکی یا مخ کی دا آخرت عذاب ذکر شو نوس آغا خلق چی انکار کی او دا حق مقابله کی دا او دا پار دا دنیا عذاب ذکر کی او دا غی نمونه ذکر کی دا صورت مقصدم دے یرا ورکول مخالفینو تا پا دی الفاظو ان بطش ربک لشدید چی دا اللہ فاک نیول اغا مضبوط تی سوک چی دا اللہ مقابله کی او دا حق پرستو مقابله کی نو اللہ بے نیسی او چوی نیسی نو بیای نپریدی حاصل له صورت دانه چې ورې کې ټول نه خبرې دي اول درې شواهد او قسمونه ورې خبره چې الله پاک پتا سو احاطه کوي او د الله د احاطې نه تاسو بهر نه یی دویمه خبره تذکیر ورکول ایام الله سره ایام الله نه مراد یا نعمتونه دي چې الله کوم نعمتونه کړلي یا خاص په کوم قومونو چې عذابونه راغلو او درېمه خبره دا ده چې ایمان سبب دی دا دعوت د مشرکینو د کافرو چې مشرکین او کافر د مسلمانانو سره چې دشمنی کوي نه بلې سم نشته د ایمان او د دین په وجه کوي او سلورم د اخلق د پاره یره چې سو انکار کوي او پینزم نصرت د پاره د مؤمنانو په دنیا کې او کامیابی په آخرت کې چې الله او عزوج د مؤمنانو نصرت کوم دنیا کې په آخرت کې و کامیابی ورکوم او شپږم خبره دلایل عقلیه و ما خبره هلاکت د اغومتونو چې تکذیب کړو او اتم د نمنونکو د پاره زورنه او نه هم ترغیب قرآن ته دا نه خبرې دی صورت کې ذکر کی دی دی حاصل دی بسم الله الرحمن الرحیم والسماء قسم دی پاسمان ذات البروج خاوند برجونو والیوم الموعود او قسم دی په اورز چې وعده کړی شوی دا وشاهدینو او قسم دې په شاهد گواہی کوونکی و مشهود او په گواہ کړی شوی دا قسم شو قسم دا الله پاک دې طرف نه دا گواہی وی دا گواہی پس دا او قسم پسې شری نه بازی وی د دې جواب پټه چې دې خلق د پاره بازاب د جهنم وی او په دې کې شک نشته او بازی مفسرین وای چې دی جواب رست ذکر دی الله دا قسم پدی وخړو ان بد شربک لشدید چې ستا د رب نیول سخت دی یره وکي الله مهلت درکین دا غین غلط مقصد مالی که الله ونیوی دا لانی والسخ دی او بازی علماوی چه قتل اصحاب الاخدود دا جواب دی چه اسمان برجون والا گوا دی او رز چه واده شو دا گوا دا هر شاهد و مشهود گوا دی پسا چه خندقون والا دی تباش و برباد دی شی ظلم اکڑا و زیاده اکڑا الله بروج دا جمع دا برج دا اوس اصطلاح کې چې غټ آبادی نو هغه ته برج وای نو اسمان ذات البروج یا خو د اسمان کې د نور د پاره دولس غټ برجونه دي چې کال کې هغه ته کوي او واړه واړه چې کم دا زګونه دي نو 375 دي او بازی وی چی مراد ده نه غټ ستوری دی نو اسمان کې چې کم غټ ستوری دی الله هغه گوا کړ او یوم موعود او رز چی واده کری شو دا هده قیامت رز دا او شاهد لبزی معنی دا گوایی کون که او مشهود گوا کری شوه او شاهد معنی حاضری دون که او مشهود چی حاضر کری شوه وی د دې مصداق کې مفسرینو شپاړس قول لیکلي دي او ظاهره خبره دا ده چې ار هغه څوک چې هغه یو مجلس ته حاضریږي او څوک حاضر کړی شوی نو اته ټول مراد کېدی شي نو بعضی وایي چې کافر او مشهود نه مراد مؤمن دی دغه وروسته چې کوم واقع راځي تفصیل را روان دی نو په دا واقع کې کافرانو او تماشه کولی حاضر شوی وو او مسلمانان اول خندقونه کنستی وو نو دا او تماشه کېده شو هغه حاضر کړی شوی وو او بعضی وایي چې اوس خو دنیا کې دیو دا ظلم وکړو خو قیامت کې به خبره الټه شي بیا مسلمانان گواہی کوي هغه به شاهد شي حاضرېدون کې او دغه کافران به جانم کې سوزی نو دا به مشهود شي حاضر کړی شوی بعضی مفسرین وای چې شاهد نه مراد د امت د محمد صلی الله علیه وسلم چې دا به گواہی کوي په مخکینو امتونو باندې او د مشهود نه مراد د مخکینی امتونو چې په هغه گواہی کوي شي قتل الاغ دي شي تبا دي شي اصحاب الاخدود خواندان د خندقونو النار یعنی خواندان د ور ذات الوقود خواند لمبو از هم کلچدو علیها دادی پخوا کی قعود ناسو و هم اودو علاما پاغسی افعالون چکا ولی بالمومنین دا مومنان سر شهود تماشا کون کیو امام ترمیزی دویم جل یو سلیو او یا صفحہ کی حدیث ذکر کرده تفصیلی و مختصر دمر ذهن کې کینو چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې مخکې زمانه کې د سبازي بادشاهانو د پاره یو جادوګر او ساحر او وي چې دغه بادشاه یوسف زو نواس او دا ډیر غټ ظالم بادشاه تیر شوی او خلق تبوی چې ماته سجدي کوي او زما تعظیم کوي نازان یو جادوګر ساتلې وو مخکې وخت کې با د جادو چرچوا او بادشاهانو بزان نه ساتل د نجوميان او دا قسم شینه به ساتل ا جادوګر چې کله بډا شو نو هغه بچا ته وی چې زه بډا شوم ازما وخت میدون کې دی ته څوک وګوره او خيار چې نوجوانی او هغه ته زده جادو او سحر وخیم چې زما په زبان استاس زما په زبان استاس رہی او ستا خدمت بیا کوي چنانچه یو نوجوان وکتلې شو چې هغه ډیر او خيار او ذهینو چې دغه جادوګر هغه ته جادو خودلو داغه لک نوم کتابونو کې راغله دی عبد الله ابن تعمیر آلک بتلو او دی جادوګر به هغه ته جادو خودو سحر به ورته خودلو دا پلار کې داسې یو راهب او هغه نیکو صالحو هغه راهب به همداسې د واز او نصیحت خبرې کولې نو دی آلک یو موقع کې هغه واورېدی نو د هغه خبرې د ده په ذهن کې واقع شو او د ده خوښې شوې نو دی مچې سار کې تلو د دغه جادوګر خواته نو دغه راهب خواله به ورغلو ابو ته څه خبرې وکړې صحیح سار به هم شو چې هلته به لاړو جادوګر به ورته قار شو چې ته نا وخت رالی وبهم وهو بیا چې کله کور ته به تلو نو بیا به دغه راهب خواته راغې او کې به نستو ابو ته د دین خبرې ښودلې په دې کې به څه وخت ولګېدو چ کور ته بنا وخت تلاړو د کور خلقو به وهلو نو غالک خپل استاد ته شکایت وکړو چې استاد سره دلته ایثار شمنو الته می جادوګر وهي بچو واپس زم ایثار شمنو کور کې می خلق وهي نو استاد ورته وی چې ته اوس کله د جادوګر خواته نو وخت تلاړ شي ستانه ته پوس کوي چې ولې د نو وخت کوې کور کې خلق ایثار کړو او چه کورت نا وقت راشی و او را توی چه ولی نا وقت را لیوی جادوگری سار کرده اومد و دی طریقه آغا دا وحالو نبچ شو او داسی بطلو جادوگر بادت جادو خودلو او دیخو آغا در راهب سرا اصل تعلقو صحیح مسلمان شده یو رنز دی پلار روان دی نو پلار که داسی سر یو دا بوا غټ حیوانو چغې لار بند کړی وا غټ مار یا بل ساز مری هرڅه چې خدا بر اغل او خلق جمع شو دي نشتلې چې زینو یریږي چې دا سیز به مونږه مات کی وبم خوري نو په هغه موقع باندې دغه الک یو کاڼی راواغستو او دا دعا یې وکړه چې اے الله فاکا کدین دراهب استا خوخی او دا په حقې د ساحر نه دا صحیح وي نو زه چې دا گزار وکم دا دا باو زنده سر په اولی او قتل کې چې کله گزار وکړلو نو هغه سیز اوشته شو غټ خامارو یا هر څه چو او چې ولګي د نوې استمر شو چې مړ شو نو خلق تیر شو او خلقو کې مشهور شو چې اره دا لګته او دا کمال والره واپس چراغه خپل استاد ته قصه وکړه راهب ته چیرې جنن خودی سي قصه وشوه فلارت لمه داسي سيزو او ما دال پازوي او غلا مړ کړو اگر راهب ورته وي چې بچي استا مقام اوچت شوی دی او زمانه هم پورته شوی دی یو خبره یاد ساته امتحان برازي خو کچر ته گرفتار شو نو اسنه چې ما وخه امتحان برازي دیمینس کې داسې الله پاک ته د پلاس باندې مرزونه خکول د بادشاه یو وزیرو او وزیر نه بنا شوی وو نظر یې ختم شوی وو نا کورت کې ناسو هغه چې واورېده چې داسې یو نوجوان دی او هغه نیک سړی دی نو هغه وزیر ورته راغلو او زما نظر واپس کړه دی هلک ورته وی چې زه خو چاله نظر نشم ورکولی او کتا ایمان راوړو او مسلمان شې نو زه به سوال او دعا وکم زما رب الله دې هغه به تا نصیحت درې کې استاد نظر به واپس کی هغه وزیر مسلمان شو دا نوجوان دعا وکړه نو دا هغه نظر خشو چې نظر یې خشو نو دې د بادشاه دربار ته لاړو بادشاه چې وکاته نو د نظر سترګې برابر وي نو هغه دې تپوس وکړلو من رند علیک بصرکا ستا نظر چاته ته واپس کړو ناغور ته ربی زما رب نه بادشاہ له غصه ورلا چې ستا رب سوک دی نغی زما او ستا رب الله دی خا زمانه سیوان بل سوک طرف غنی ناغه وزیر گرفتار کو چې گرفتار کوایا چاره ته غلط نظریه خود الله او چاره ته غلطی خبری خود الله ناغه و هو و هو تکوی شابه سړی و خایا ناغه لکو خود ګان کیا لک داسی کړلی الک یونی و گرفتار کړو هغه و هو و هو تکوی شابه چاته تدا طریقو دین خود لینے ناغ راہب خود اغا عابد او راہب او خودلو چاما تدا خودل کرلی راہب ام گرفتار شو وزیر او راہب چې گرفتار شو نو بادشاہ ورته وی چې تاسو د خپل دین نه واپس شئ او انکار وکړو چې موږ د خپل دین نه واپس کیږو نو هغه په ارو باندې ورو ده او دو ټوکړي کړه مړې کړه وزیر هم داسې کړو خو دینه پرې نه خو او راهب هم په ارو باندې دو ټوکړي کړو خو دینه پرې نه خو اور چې دا نوجوانو داغه باره کې بادشاه وی چې دل داسې مثالی سزا ورکو چې ټول خلق دې برت توالي او بیا سوک داسې نه کوي نو هغه روان کړلو چې دل هم داسې سزا ورکي خلق یې وسره ملګری کړل اور تے غر خود چ آغا غر تے بے وخی جوی او داغینے بے راور گڑوی او شاعت پسی کمری براور گڑوی چ کت تا یخ تراش او دا ٹول خلقی اوینی عبرت تیوالی الک چکل دیو روان کلو او دا غر سر تے خی جولو نو الک دعا وکڑا چی اللہ فاکا تزما دا پار دا دیو نکا پیشی بس غر پا حرکت کی راغلو او کم کسان چی دا بادشاہ پولیس یا فوج افسران سوکو نو اغا ټول راور غخته حوالک الله بچکو راغلو است ګرځیدو چې ګرځي نو تپوس ته وګلو چې سي چلو شوی الله پاک مال دا غون نجات راکړو او اغا خلق لاړه تباش بادشاہ یو بل ټولګي جوړ کړلو او هغه له داله کړو چې دا به سمندر تبوزي او پلانچ کې بداد سمندر منز ته ورسوي او الټ کې بیا واچوي چې خلکو ته پته ولګي بیا سوګدا سینې کوي الګي چې کل روان کړلو نو هغه سوال کو چې الله ته زما د پاره د دیونه کافی شي چنانچې هغه کشته کې چې دیو سوارو هغه نسکور شو د خلک په کې ټول ډوب شو او الک بیا خلاصو راغې ګرځېدو تپوس ته وشو ولی وی الله زما د پاره کافی شو بیا یې گرفتار کړو الک پوه شو چیر ما نه پریدي او خاما وجنی نه باچا ته وی چې ته ما نشي قتل کولی خو زه یو طریقه خیمه که هغه طریقه دی وکړو نو په هغې به ما قتل کړي باچا وی څه طریقه ده وایي ته خو د دې دپاره ما وجنې چې ټول خلق عبرت والی نو ته ټول خلق را جمع کړه په یو غټ میدان کې تماشه لی راواله او بیا به داسې وکړي چې غشی وله ورکو دا غشی واله او لنده کې دا کېده او دا الفاظ وایا بسم رب الغلام چې دا لک زولم خو چې ولمه نو په نوم د رب د دې الک باندې دا الفاظ وایا چنانچې بادشاه همدغسې وکړلو اعلان یې وکړل او ټول خلق راغون شو یو غټ میدان کې او دین خمر کې خلکو ته کسی شو دی چې باچا کوشش کړو غره کې مالک بچ شو سمندر کې هم بچ شو نو چې ټول خلق رااله باچا دغه سي لندرا وړه او غشي پاږی کې خو دو د الفاظ وی چې بسم رب الغلام او چې گزار یې وکړلو دالک داسنه ولګی دا په دقه سلاس کې خو دو را پرې وته است شهید شو مړ شو چې کله دا منظر خلق ولدو نو ټولو خلق چغی کړي آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام مونږ ټول ایمان راوړې دی الک پر رب باندې ټول خلق مسلمانان شو باچا سره غم شو وزیرانو ته وی چې کم شي نه تیری دی کار خو شو تا خدا نه دی وځنه قطور چې څوک دغه دین قبول نه کړي ټول خلق مسلمانان شو نو باچا وی سو کړو نو غلط وزیرانو مشوره ورکړه چې غټ غټ خندقونه وکنه او په خندقونو کې ور بلکا او دا کم خلک چې مسلمانان شوی دي دیو ولا راولا او چې څوک د خپل دین نه ناوړي نو دغه ورته وراچو مګه چې وې سيزي نو خندقونه وکنه ستل او کم خلک چې مسلمانان شو هغه ټول گرفتار کړل او راوسته وو په غور کې خندقونو کې به اچول او ایمان نه پرې خو دو بس وی دا خندقونو کې مواجه خو ایمان نه پرې خو ټول په خندقونو کې وسو زول او غور یو تبل کړو بزرګاو خلک حدیث کې راځي یو زنانه وا دغه سړو کې ماشوم او مسلمان شو هغه چې کله دی اور تراوسته شو نو خپل بچی ته وکاته نو لګري چې پشا کېدا دا یره وا چې که دا اور ما وسین دا بچی به می سکی نو پشا کېده چې زه دې بچی د پاره که په خوله وایم چې زما دین پرې خو نو هغه بچی ورته وې مورو دا وې جنت ته چې پشان شي ورودانګا اما شوم خبرې وکړلې نو هغه زنانه هم هغه ورته چې کم دی غور واچولا او دا مسلمانانې اوس وزول په هغه ور کې ټول دا اصحاب الاخدود دي دا دا و قصه ده دیو جن نبی علیه الصلاة والسلام ځکه یو موقع کې ویلو چې په تاسو امتحان د مخکینو خلقو شان نه دی راغلی چې اور دین د پاره داسې قربانۍ کړې وي ورونو ته ځان اچولی و پارو باندې ځان اره کړی و خو دین یې نه دی پرېښې دین د پاره به داسې قربانۍ پیش کې. مثنوي کې رومي صاحب دا لیکلی دي چې دیو کله هغه خلق وسوځول په خندقونو کې او ډېر خلق په تماشو ناسو نو الله پاک سلی ته حکم وکړو چې ورشه. سلی چې راله نو هغه کم خندق کې چې اور دی بل کړی و نو هغې لمبې اوچتې کړي او چې څو خلق په تماشو ناسو نو هغې ټول په لپیټ کې راوست. الله دا هغو انتقام داسې واخیستو او دا انتقام هم اخیستی شوی و چې بیا دا خلق د هغه وخت د عیسی علیه السلام په دینو نو د حبشې بادشاه هغه د دیو خلاف فوج کشي وکړله. انشاءالله وروسته قصه سورة الفیل کې به راشي چې هغې په دیو پسې راولېږله او د دوی نه انتقام واخیستو. ترمذی روایت کې دام راغلی دي چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې په یمن کې داسې ضرورت په وجه کدای کېده. دا واقع په یمن کې شوه او دا مسلمانانې په یمن کې په خندقونو کې داسې سوي وو. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې په یمن کې داسې ضرورت په بنا باندې یو ځای کې کدای کېده چې کدای کېده نو چې کله گزار داسې وشو نو یو لاش راووتو او لاش چې کله راووتو یو نوجوان بالکل روغ جوړ لې او لاس یې په دې ځای سي خو دې چې کله خلقو هغه لاس ته دې ځای پورته کړو بس ویني را چالو شي نو بیرته لاس کېخو. عمر رضی الله تعالی عنہ خبر شو چې داسې یو نوجوان دی بالکل روغ دی او دا زخم نه وسم ویني زی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې دام اق عبدالله ابن تعمیر دی چې قربانی پیش کړی و ځان یې قربان کړو شهید یې کړو خدا هغه په وجه ډېر خلق مسلمانان شو او بیا یې حکم وکړلو چې د لاش په عزت سره پټ کوي او دغه ځای کودایي مه کوئ. الله پاک بیا د داسې خلقو ښه تاریخ پرېږدي. د ظالمانو هم تاریخ پاتې کیږي چې څوک ظلمونه کوي د حق پرستو سره او د مؤمنانو سره او د هغو هم تاریخ پاتې کیږي یو یو قسمی بل بل قسمی. ولې دا خلق سوزول؟ الله د هغې علت ذکر کوي. وما نقمو او دیو بد نه ګڼي من هم د دیونا وما نقمو دیو بد نه ګڼو من هم د دیونا الا مگر ایؤمنو دا چې دیو ایمان راوړی بالله العزیز الحمید په الله غالب ستایلی شوي ذات. دې زمانه کې هم کما عالم کفر چې د مسلمانانو خلاف کوي نه بل هیڅ وجه هم نشته در اسلام او د دین په وجه. که دیو اسلام پرېښودو نو بیا به دا همدقه به خلق وي چې څه کوي مونږ د ته هیڅ هم نه وایو. اسلام سه دشمنی ده د ایمان سه دشمنی ده. الذي الله غزات ته له چې دغه د پاره ملک سماواتی بادشاہی د اسمانونو دا او الارض د زمکی والله او الله پاک على كل شيء شهید پر سبانه خبردار دی. ان الذين بشكاكسان فتن المؤمنين چې تکلیف رسوي مؤمنانو سلوتا والمؤمنات مؤمنانو خذوتا ثم لم يتوبوا يعني توبه نو باسي فلهم نويبان ديو دپارا عذاب جهنم عذاب د جانم ولهم اويبان ديو دپارا عذاب الحريق عذاب سوزون کې چې مؤمنانو تا ناري نو زنانو ته سب تکلیف ور کوي نو جهنم کې بس وزيدا دا حکم عام دي هر هغه څوک چې هغه کیسه قوت او طاقت او دا قوت او طاقت پوج مسلمان تنگی نداغو دا پار دا حکم شو. اللہ اللہ ان اللذین بشکا کسان آمنو چیمان راوڑی وعمل الصالحات عمل کئی نیک لہو مبنی دا پارا جناتن جنتنا تجری بئی گی با من تحت الانہار دا غیران دی نیہرنا ذالک الفوز الكبیر دا کامیابی دا لیا ان بد شربیکا یقینا نیول دربستا لشدید ډیر سخت دی خامخا ډیر سخت چې الله سوک نیسی خدا نے چې مظلوم صبر وکي او الله ته خبره والے کی چا سره ظلم زیاته وشو او دا الله ته خبره والے کړند الله نیول میا ډیر سخت او صبر دام دی چې انسان خیری مونږ کی وای زګه دا خیری هم د صبر منافری ودې سوي بس الله تعالی ته میا والا کړی زما خو وس طاقت نشته دا الله نیول بیا ډیر سخت انه بشکد الله پاک هو یوم دی او دا ول پیدائش کوي او یعید او دوباره واپس کول کوي هو الغفور الودود او دا الله بخون کې الودود شفقت کوون کې دوستی کوون کې دے ذل عرش المجید خوندار شلوی دے فعال فعال کون کے فعال ډیر کون کے پورا کون کے لما د پاره دغه سيوري چې اراده کوي د الله کار هغه ډیر اوچتی مضبوطی اوس نمونه د هغه بل ذکر کوي هل اتاک حدیث الجنود آیا راغل تا تا قصه د لخکرو فرعون د فرعون او سمود د سمودیانو ان دې لخکرو قصې تا تراغلی کنه دی راغل چه دایو طاقتور قوم اخپل وقت کی بلین لزینا بلکی آگسان کپرو چکا فران دی فی تکذیب فدرغ جنتیا کی دی واللہ او اللہ فاک بھورائی ہی ما چا فیر دوینا موحید یہا تک ان کے دے دا اللہ دا گیری ندیو نشی زانستے او زانشی بارکولے او دا قرآن مقام ذکر کے ترغیب دے بل هو بلکی دا قرآن مجید قرآن دے شرافت والا و لوشان والا فی لوح محفوظ و پتختو کی محفوظ ساتلے شوے بچ ساتلے شوے دا سیشی نا بچ دے دا شیطانانو نا دا تغییر تبدیل نا دا زائے کی دلو نا لوح محفوظ کی دے نشیو کو پر خکارشو چاغوی دا قرآن منگ نمنو دا محفوظ نرے اللہ وی محفوظ دے دیوی نرے محفوظ سورت امتیازات دا دی چی دا صحاب الاخدود ذکر پا کیوشو او سوک چی مسلمانان اللہ تکلیف ورکی اللہ وی دا عذاب سمخامخ کی دا ذکر پا کیوشو.